पांच चीनी भाई, क्लेयर अचिट बिशप, अनुवाद अरविंद गुप्ता, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, रेखांकन कूट वाइज लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा, पांचवा संस्करण वर्ष 2007, मूल्य 15 रुपये। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया गया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन 0111265699 4, फैक्स 99011265697 3, ईमेल bgbs@bsnl.net। पांच चीनी भाई, क्लेयर हचिट बिशप एवं कोर्ट वाइस। बहुत पुराने जमाने की बात है, चीन में पांच भाई रहते थे। उनकी एक खास बात थी, पांचों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। वे सभी अपनी माँ के साथ रहते थे। उनका छोटा सा घर समुद्र के पास था। पहला चीनी भाई पूरे समुद्र को निकल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की बनी थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगों को खींचकर लंबा और लंबा बना सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी। और पांचवा चीनी भाई अपनी सांस को जितनी देर तक चाहे रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई मछली पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे जाता था। चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों न हो, वो हमेशा ही सुंदर और बेसकीमती मछलियां पकड़कर लाता था। इन मछलियों को गांव की हाट में बड़े ऊंचे दामों पर बेचता था। एक दिन जब वो बाजार से वापिस आ रहा था तो एक छोटे लड़के ने उसे रोककर पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले चलेंगे? नहीं, यह संभव नहीं है, पहले चीनी भाई ने जवाब दिया। परंतु छोटे लड़के ने बहुत जिद करी और हार नहीं मानी। उसने बड़ी आरजू मिन्नत की। अंत में पहला चीनी भाई राजी हो गया। एक शर्त पर, उसने कहा, तुम्हें मेरी बात को फौरन मानना होगा। आहा, जरूर, छोटे लड़के ने वादा किया। अगले दिन सुबह को पहला चीनी भाई और छोटा लड़का दोनों समुद्र के तट पर गए। याद रखना, पहले चीनी भाई ने कहा, तुम मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मैं जैसे ही इशारा करूं तुम फौरन वापस चले जाना। हाँ हाँ, कहकर छोटे लड़के ने अपना सिर लाया। उसके बाद पहले चीनी भाई ने समुद्र के पूरे पानी को पी लिया। पानी खत्म हो जाने से सारी मछलियां समुद्र की तलहटी पर सूखी रेत में फंस गई और छटपटाने लगी। समुद्र का अनमोल खजाना साफ दिखाई देने लगा। इतनी सुंदर चीजें देखकर छोटे लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। वो इधर से उधर दौड़ने लगा और अपनी जेबों में खूबसूरत सीप या अद्भुत शंख और नायाब चीजें भरने लगा। इतनी देर में समुद्र के किनारे पर पहले चीनी भाई ने कुछ मछलियां इकट्ठी कर ली। अभी तक उसने समुद्र को कसकर अपने मुंह में बंद करके रखा था, परंतु अब वो समुद्र को पकड़े पकड़े एकदम थक गया था। समुद्र को इस तरह मुंह में पकड़े रखना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ से छोटे लड़के को तुरंत वापस जाने का इशारा किया। छोटे लड़के ने इशारा देखने के बाद भी उसका पालन नहीं किया। उसके बाद पहले चीनी भाई ने बड़े जोर से अपने हाथ पर हिला हिलाकर छोटे लड़के को तट के पास आने का इशारा किया, परंतु क्या उस छोटे लड़के ने उसकी बात मानी? बिल्कुल नहीं। छोटा लड़का अपनी मस्ती में किनारे से और दूर दौड़ने लगा। तब पहले चीनी भाई से रहा नहीं गया। उसे अपने मुंह के अंदर समुद्र उफनता हुआ महसूस हुआ। उसने छोटे लड़के को वापस बुलाने की भरसक कोशिश करी, परंतु छोटे लड़के ने उसका बस मुंह चिढ़ाया और तेजी से और दूर भागने लगा। पहले चीनी भाई ने समुद्र को अपने मुंह के अंदर पकड़े रखने की पूरी कोशिश करी, परंतु अंत में दर्द से उसका मुंह फटने लगा और अगले ही क्षण सारा समुद्र एक झटके के साथ उसके मुंह से बाहर निकल आया। सूखा समुद्र अब पानी से लबालब भर गया और उसमें वो छोटा लड़का डूब गया। जब पहला चीनी भाई अकेला ही गांव लौटा तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कचहरी के जज ने उसका गला काट देने का आदेश दिया। फांसी वाले दिन पहले चीनी भाई ने जज साहब से विनती की, महाशय, कृपया करके मुझे अपनी माँ से आखिरी बार मिलने का मौका दे, जिससे कि मैं उनसे अलविदा कह सकूं। यह तो हर मुजरिम का हक है, जज साहब ने कहा और उसे अपनी माँ से मिलने की इजाजत दे दी। अनुमति मिलने के बाद पहला चीनी भाई घर गया और उसकी जगह पर दूसरा चीनी भाई वापस आ गया। सिर कटने की घटना देखने के लिए पूरा का पूरा गांव ही चौपाल पर उमड़ पड़ा। जल्लाद ने अपनी तलवार से मुजरिम की गर्दन पर जोर का वार किया, परंतु दूसरा चीनी भाई हंसते हुए उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कुछ हुआ ही ना। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की बनी थी और उसे कोई भी काट नहीं सकता। उसे जिंदा देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे समुद्र में डुबोने का निर्णय लिया। सजा वाले दिन दूसरे चीनी भाई ने जज साहब से प्रार्थना की, क्या आप मुझे अंतिम बार अपनी माँ से नहीं मिलने देंगे? मैं उनसे आखिरी अलविदा करना चाहता हूं। अवश्य, यह तो तुम्हारा हक है, जैसा आपने कहा। अनुमति मिलने के बाद दूसरा चीनी भाई घर गए और उसकी जगह पर तीसरा चीनी भाई वापस आया, क्योंकि सभी भाई देखने में बिल्कुल एक समान थे, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ। तीसरे भाई को एक बड़ी नाव में समुद्र के बीच ले जाएगा। समुद्र के बीचों बीच पहुंचने के बाद तीसरे चीनी भाई को नाव से उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु उसने अपनी टांगों की लंबाई को बढ़ाना शुरू किया। उसकी टांगे लंबी और लंबी होती चली गई। अंत में वो समुद्र की तलहटी को छूने लगी। लोग उसे देखकर हैरान थे। वो मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा अभी भी लहरों के ऊपर था। उसे कोई भी डुबो नहीं सकता था। इस नजारे को देखकर सभी गांव वाले गुस्से से झल्ला गए और उन्होंने उसे जिंदा जला डालने का निश्चय किया। जिस दिन उसे जलाया जाना था, उस दिन तीसरे चीनी भाई ने जस साहब से जाकर प्रार्थना की, सर मरने से पहले मुझे एक बार तो अपनी माँ से मिलने और उनसे अलविदा कहने का मौका दें। अवश्य, जस साहब ने उसे माँ से मिलने की इजाजत दे दी। तीसरा चीनी भाई घर गया, परंतु उसकी जगह चौथा चीनी भाई वापिस आया। चौथे चीनी भाई को एक मजबूत लकड़ी के खंभे से बांधा गया, फिर खंभे को आग लगा दी गई। इस नजारे को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। कुछ समय बाद चारों ओर ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उस समय चौथे चीनी भाई ने कहा, यहां तो मुझे बड़ा मजा रहा है। उसकी बात सुनकर लोग चिल्लाए, और लकड़ी लाओ। धीरे धीरे करके आग की लपटें आसमान को छूने लगी। अब तो मुझे जन्नत का मजा आ रहा है, चौथे चीनी भाई ने कहा। असल में नहीं जा सकता था। गांव वाले यह सब देखकर गुस्से से आग बबूले हो गए। सबने चौथे चीनी भाई को भट्टी में झोंक कर खत्म करने का निर्णय लिया। गांव वाले पूरी रात भट्टी के सामने खड़े रहे। उन्हें डर था कि मुजरिम उन्हें चकमा देकर कहीं भाग न जाए। सुबह होने पर लोगों ने भट्टी का दरवाजा खोला और चीनी भाई को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चौथे चीनी भाई ने अपनी आंखों को मला और कहा, वाह, रात को मुझे बहुत मजेदार नींद आई। भट्टी में से वो सकुशल निकल आएगा, इस बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सब लोग आश्चर्यचकित होकर चीनी भाई को टकटकी लगा देखते रहे। इतनी देर में जज साहब भी आ गए और उन्होंने कहा, हमने तुम्हें मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश करी, परंतु तुम्हें खत्म करना हमारे लिए संभव नहीं हुआ। हो सकता है तुमने जुर्म किया ही ना हो और तुम बेगुनाह हो। हाँ हाँ, सभी गांव वाले एक साथ चिल्लाए। उसके बाद चीनी भाई को रिहा कर दिया गया और वो अपने घर वापस चला गया। उसके बाद पांचों चीनी भाइयों ने बाकी जीवन अपनी माँ के साथ आराम से गुजारा। जनवाचन आंदोलन बाल पुस्तक माला। पांच चीनी भाई थे, देखने में बिल्कुल एक समान। एक भाई को मौत की सजा सुनाई जाती, एक भाई दूसरे की जगह ले लेता है, किसी को भी उन पर शक नहीं होता है। हर भाई में एक विशेष गुण होता है। इस तरह निर्दोष भाई बच जाते हैं और बाकी जीवन अपनी माँ के साथ खुशी खुशी बिताते हैं। यह सदाबहार कहानी बच्चों को बेहद पसंद आएगी। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य ₹15।